राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 15 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 मोहन बगान मैदान कलकत्ता। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। देखो भाई, आज एक सज्जन से बात मिले, ये कीर्तन करना है, सत्संग करना है, इसके बाद थोड़ा सा शांति से बैठना चाहिए। सत्संग करते ही कीर्तन होते ही लोग उठ जाते हैं, ख्याल करते नहीं। ख्याल उठने से क्या लाभ होता है, नहीं उठने से कितना बड़ा भारी लाभ है। सभा बिगड़े, सभा में से एक आदमी उठ जाता है, सभा का वो रस नहीं रहता, सभा बिगड़ जाए, सभा संपूर्ण सभा ने बिगाड़ देता है। एक आदमी बीच में तो उठ जाता है, उठ जाना हो तो पहले व्याख्यान करते से उठ जाओ, उठ जाओ व्याख्यान स्वागत नहीं उठ जाना। आप लोगों से प्रार्थना है, व्याख्यान चलता हो 5-10 मिनट में समाप्त होना, उसमें उठ उठ चले जाओ, उसमें जगह जाना है उठ चले जाओ। कोई फायदा है नहीं नुकसान के सिवाय, कुछ फायदा नहीं। क्या सत्संग से अधिक फायदा लोगे, क्या कीर्तन से अधिक फायदा लोगे, घर में जा गए असंभव बात। हमारे जस्ते नहीं, आप जैसे उठ जाओ, अभी उठ जाओ, नहीं उठ जाओ, फायदा नहीं है, नहीं है, नहीं है। दांत भेज कर छाती कड़ी करके किस बैठ जाओ 5-7 मिनट। लोगों के लाभ से, लोगों के लाभ से क्यों वंचित रखो, लोगों को लाभ से वंचित मत रखो, पाप के अधिकारी मत बनो। सत्संग में जाएंगे तो लाभ पाप करना पड़े तो क्यों ऐसी कमर कैसे होता हो। 2-3 मिनट में क्या घर पर जा लाभ ले लोगे और क्या हानि हो जाएगी। यहाँ चट उठते चट उठ, कोई बड़ा भारी लाभ होगा, कोटि का लाभ ले, कोटि भरी सिर में जितना भी सिवाय मूर्खता का रोजगार नहीं कोई। विश्वास से कृपा नाथ कृपा करो कि थोड़ी देर 5-7 मिनट कीर्तन में जीते चुपचाप बैठे रहो, और कीर्तन के बाद 1-2 मिनट और बैठ जाओ। कीर्तन करने के बाद तो कीर्तन का भाव भीतर में बैठ जाए। ये बाहर हुआ कीर्तन भीतर बैठ जाए, बहुत बड़ा लाभ होगा। और जाकर घर में क्या लाभ कर लोगे, हमारे तो बिल्कुल समझ आती है ही नहीं। लाभ और हानि होती है, हानि होती है। इस वास्ते कीर्तन समाप्त हो जाए, सत्संग समाप्त हो जाए, थोड़ी देर बैठो। उठना ही है तो जल्दी पहले उठो, पहले सभा बिगाड़ो मत। हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं, सभा बिगाड़ो बंदा। सभा में वो तत्व तो नहीं रहता, दो आदमी भी बीच में से उठ जाए, एक आदमी बीच में उठ जाए, सभा बिगड़ जाती है। संपूर्ण सभा बिगड़ने का पाप लगता है उनको। अब जानते नहीं हो, और कीर्तन होता रहे, सब बैठे रहे तो कीर्तन जमता बहुत बढ़िया। जब बीच में उठ जाते हैं तो कीर्तन हो गए, कीर्तन हर्ष नहीं आता, क्योंकि भगवान नाम का तिरस्कार किया है। बड़ी भारी पाप की बात है। कई बारों बात बताई है कि लड़की के ब्याह में 5-7 लाख रुपया लगा दिया, 15 लाख, 20 लाख रुपया लगा दिया, 10-15 हजार पैसे लगा तो वाह वाह बजाएगी। ऊपर 10% आना है कर ले, 20 हजार लिया खत्म हो जाएगा। सत्संग किया हुआ सब रद्द कर देते हो, ऐसा अनंत मत करो। आज एक सज्जन ने मेरे को बताया कि पीछे चुकराने से गहरी बातें भीतर बैठ जाती है। सत्संग में सुनी हुई बातें, कीर्तन की हुई बातें, भगवान के नाम का कीर्तन है, शांति सुने। इसी केस में एक सज्जन ने पूछा कि भगवान के दाहिने और बाएं दर्शन में क्या क्या चिन्ह है, ऐसा का वर्णन करने लगे तो कोई लोग उठ गए। शिव जी बड़े शेर तुम तिरस्कार करते, भगवान के चरण चिन्हों का वर्णन है और उठ गए, क्या लाभ ले लिया आपने? भगवान की प्राप्ति के लिए सज्जन करते हो, चरणों का वर्णन है, उठ बीच उठ गए, क्या लाभ लिया? बड़ी भारी हानि करते हो, पता नहीं आपको नुकसान होता है। दूसरे लोग बैठे हैं उनको नुकसान होता है, उनके लाभ में भी नुकसान करते हो। ऐसा कृपा करो कृपा नाथ, हाल से ये नियम रखो कि सत्संग हो गया कीर्तन होते ही उठ जाओ, ये मत उठो। कीर्तन होकर जय बोलते पीछे उठ जाओ, और 5-7 मिनट 8-10 मिनट ज्यादा ज्यादा कभी शर्त नहीं दो, 5-7 मिनट में हो जाता। और इतने मिनट में घरदार क्या लगा कर लोगे, इतने थोड़े समय में क्या कर लोगे, घर जा करके कुछ नहीं करोगे, क्यों बिगाड़ देना? बस अपना बिगाड़ना, दूसरे को बिगाड़ देना, पाप लग देना, वो कर देना। हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ कर, सबसे हाथ जोड़ कर, नम्रता से, प्रेम से, अपनापन से, सज्जनता से आपसे कहना, कृपा करें। ऐसी कृपा करो, थोड़ी देर और विराजो, खूब आनंद से जो सत्संग का कीर्तन का रस ले लो, भाव ले लो, और ग्रहण करके तरांतर हो जाओ मस्तिष्क। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हमने पुस्तक में पढ़ा है, आज एक सज्जन ने मेरे को सुनाया है कि एक शांत रहने का स्वभाव बना लो, आदत बना लो, कुछ चिंतन नहीं करना, शांत शांत रह करके सत्संग सुनोगे तो सत्संग का रहस्य समझ में आएगा और वो समझ भीतर बैठेगी, भीतर शांत रहोगे तो पहले सुनाऊंगा भीतर गहरा होगा, आगे सुनाऊंगा उसका रस आएगा, उसका तत्व समझ में आएगा। वर्षों सत्संग करते हैं तत्व नहीं समझते क्योंकि उसे मन नहीं लगाते। मन लगा ऐसे आधा मिनट मिनट दो मिनट आप शांत हो जाओ। सत्संग करो तो लाभ विशेष लो, इति कृपा करो, शांत हो। देखो आप जल्दी पता नहीं आएगा। पढ़ाई करते हैं तो आज पढ़ाई करी कल पढ़ाई करी तो देखो तो उस फर्क मालूम नहीं रहता, परंतु महीना भर के बाद देखो कभी फर्क मालूम रहता है और वर्ष के बाद मालूम रहता है। परंतु पढ़ता है सदा फर्क पड़ता है। आप सत्संग करते हो जो ध्यान से सत्संग करते हैं उनके बिल्कुल हृदय में बात जम जाती है। आपने भाइयों में बहनों में कई ऐसे सज्जन है जो मैं कहना शुरू करता हूँ तब वे कहते थे ये बात कहेंगे, अब ये बात कहेंगे, अब ये बात कहेंगे। पहले कहते थे पहले हम ये बात कहेंगे, हम ये कहेंगे। ऐसे मैंने देखा है आप में ही है, कुछ और नहीं है। उन्हें हृदय में बात जुटती है, अब ये विषय सुधार, अब ये विषय कहेंगे, अब विषय विषय होगा। पहले कह देते हैं हम पढ़ते थे उस समय में महाराज बात सुनकर के और कहते महाराज ये बात कहेंगे। कोई बोल जाता बीच में क्या अमुक बात कहते महाराज, अब बने खुश होते हैं। अरे यार यार सोच अरे यार तू समझ गया रे पहले बड़े प्यार करते बड़ा स्नेह करते तो वो ध्यान दे जो समझ जाता है। हमारे सहपाठी थे चंद्रराम जी, प्रथमा पास हो गए, मैंने प्रथमा की पूरा ठीक से अध्ययन कर लिया, तब कहा कि पढ़ना कैसे चाहिए। अब आया मेरे को पढ़ना जानता नहीं था पढ़ना कैसे, जैसे पढ़ना कैसे है ऐसे ही सत्संग करना कैसे है ये बाबी सीख नहीं है। सत्संग सुनो मन लगा कर सुनना, कहने वाले के भाव को समझना किस भाव से ये कह रहे हैं, अंदर समाप्ति के बाद फिर ठहर कर मनन करना, फिर शांति से उठ जाओ, लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। उठ जाने से नुकसान होता है, लाभ तो होता नहीं नुकसान होता है नया सभा भी उठ जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण शान कुछ भी नया चिंतन बनेगा, स्वभाव बनाओ, आदत बनाओ। आपके कुछ भी चिंतन नहीं होता है, शांत चुप रहते हो उस समय में आपकी सबकी स्थिति परमात्मा में होती है। क्योंकि चंचलता करेंगे तब प्रकृति आवेगी, चंचलता करेंगे इंद्र प्रकृति आवेगी, कैसे परमात्मा में स्थिति होगी। जिस परमात्मा की स्थिति को इतनी ऊंची समझते हैं वो परमात्मा में स्थिति होगी स्वाभाविक, स्वाभाविक विलक्षणता आप में आवेगी। क्यों परमात्मा सब जगह है, हमारे साथ वो ही है और कोई हमारे साथ नहीं है। आज सुबह मैंने एक बात बताई, जो मलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता, ये याद कर लो। हर एक भाई हर एक बहन याद कर ले, मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता। आकर मिल गया फिर बिछड़ गया, वो अपना नहीं होता। पहले से अपना साथ है, बिछड़े है ही नहीं, वो अपना होता। ये दो बात है, अपना कौन है उसको आत्मीयता कहते हैं, और जो बनता बिछड़ता उसको ममता कहते हैं। निर्ममो निरहंकार, ममता और अहंकार से रहित होता है वो शांति को प्राप्त होता है। वो शांति ऐसा ब्रह्म स्थिति, वो शांति है ब्रह्म की स्थिति है। भगवद गीता के दूसरा अध्याय 71 श्लोक, दूसरे अध्याय के 71 श्लोक है, वो शांत रहना है ऐसा ब्राह्मी स्त्री का अर्थ एक ब्राह्मी स्थिति है, परमात्मा में स्थिति है। अंत काल में भी हो जाए तो बेटा पार हो जाएगा, ब्रह्म निर्माण में स्थिति सब लिखा है। दूसरे अध्याय अंत में 72 श्लोक में ब्रह्म निर्माण में स्थिति चंचल मिले कुछ नहीं। आप रीते रह जाएंगे दूसरों को और बता देंगे मुश्किल होगी। विश्वास से आप लोगों से कहना है प्रेम से सुनो, स्नेह से सुनो, सुनने के बाद थोड़ी देर ठहर जाओ। तत्काल उठकर क्या करोगे बताओ। मैं समझता हूँ कोई काम बड़े आपसे बने भगवान नाम से बढ़कर कोई काम करोगे संभव नहीं है, हमारे नहीं दिखता है। रुक जाते बंद करो, कृपा रहो, यदि कृपा करो। जब आए हो, जब सत्संग सुनते हो तो उसमें कंकर क्यों मिला हो, खीर के भोजन में रेती मिला दो, ठीक नहीं है। खूब प्रेम से सुनो, मन लगा कर सुनो। परमात्मा सबजन है, अपने मिलता है बिछुड़ता, वो अपना नहीं होता। संसार की वस्तु मिली है, 84 लाख जोड़ी मिली है छूट गई है, ऐसे ये शरीर भी छूट जाएगा। जो मिली है छूट जाएगी, मिली है छूट जाएगी, मिली है छूट जाएगी, वो अपनी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, पक्की बात है एकदम। पहले ही हमारे साथ है, पीछे ही हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। ये जितना माया का खेल है, ध्यान दो आप, पहले नहीं था। ये शहर है नया, ये जंगल में बसा, जंगल में कलकत्ता शहर जंगल में बसा हुआ है, और फिर भी जंगल हो जाएगा। चाहे 1 लाख वर्ष हो, चाहे 2 लाख हो, 10 लाख वर्ष हो जाए, जंगल होगा। और पहले जंगल था, पहले अभाव था, पीछे अभाव है, और प्रतिक्षण अभाव है। तो अभाव में ही है ये, वो अभाव को आप सच्चा मानते हो, उसमें आप निश्चय करते हो, सत्यता करते हो। अभाव में ही दुआ लगाते हो, कोई लाभ हो न जाए बड़ी सावधानी रखते हो। ये बड़ी सावधानी है, कोई लाभ नहीं हो जाए, पारमार्थिक लाभ न हो जाए, उससे अपने में नहीं हो, दूसरों में भी नहीं हो। यद्यपि आपकी नियत ये नहीं है, परंतु नतीजा यही निकलता है। आप भी वंचित रहते हैं, उन्होंने भी वंचित रहते हैं। इससे तो आप ऐसे बैठो जो दुख है, हमारे दुख है नहीं, किसी को दुख है नहीं, वहां से उठ जाओ, उठ चल जाओ, तो अपराध नहीं होगा, अपराध पाप नहीं होगा। छिपकर बैठने से अलग उठेगा, बस सभा के बीच में बैठा, अगर अगर बैठना फिर उठ जाना, पहले पाप की बात है, बड़े अन्याय की बात है। सभा बिगाड़ दी एकदम, सभा से बिगाड़ दी, इधर सभा का नुकसान करे आपने, बड़ा दोष लगेगा, बड़ा पाप लगेगा। इस वास्ते भाइयों बहनों, प्रेम से, अपनापन से, स्नेह से, लाभ के लिए, भगवान की तरफ चलने के लिए आप लोगों से प्रार्थना है, आप जरूर कृपा करके मानो, स्वीकार करो। नारायण नारायण नारायण, भगवान की कृपा होती है तब ऐसा मौका मिलता है। देखो, हर एक आदमी की दृष्टि रहती है कि ज्यादा लोग आवे, इनमें दोनों बातें हैं। ज्यादा लोग आवे बड़ा लाभ होता है, या थोड़े लोगों से बहुत लाभ होता है। दोनों बातें हैं। ज्यादा बातें होगी व्यवहार की, विशेष लौकिक, वे ज्यादा लोगों को लाभ देगा। परंतु मार्ग में गहरी बातें हैं, थोड़े आदमी में जीत सकती है, ज्यादा आदमी में नहीं चलते। जहां समुदाय ज्यादा होता है, मानवीय बातें बहुत कम चलती, कभी सी चलती है। थोड़े आदमी हो, 5-10-15-20 ही हो और बात कोई पूछी जाए तो बड़े गहरी गहरी बातें आती है। तो थोड़े बातों से भी लाभ होता है दादा, अधिक बातों से भी लाभ होता है। अधिक लाभ थोड़ा थोड़ा होता है, मैंने बहुतों को हो रहा है। थोड़े आदमी होते हैं तो बहुत थोड़ों को लाभ होता है, पर गहरा लाभ होता है, गहरा विशेष लाभ होता है। सत्संग करने से थोड़े होते लाभ होता है, ज्यादा होते लाभ होता है, बहुत ज्यादा होते लाभ होता है। पर बहुत ज्यादा लाभ होता है वो विशेष लाभ ही नहीं होता। थोड़े आदमी होते हैं और दिल खोल करके सुनते हैं, दिल खोल करके कहते हैं, आपस में विश्लेषण करते हैं, उसे गहरा लाभ होता है। गहरा इसमें सच में थोड़ा हो तो भी लाभ है, ज्यादा हो तो भी लाभ है। परंतु है लाभ भैया सुनने से, तिरस्कार करने से नहीं है। विश्वास से खूब अपने तो लाभ दो, थोड़े समय में ज्यादा लाभ ले। मेरे मन में कई बातें आती है, आज सुबह बताई वो मेरे मन की बात बताई। कि जो मरता है बिछुड़ता आता है वो अपना नहीं होता, सीधी सीधी बात है, सर बात है। जितने भाई बहन है सबके सब इस बात को याद करे कि मर जाता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता, अपना नहीं होता, अपना नहीं होता, होता ही नहीं। उसको अपना मानना है बड़े भारी नुकसान है। शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा, मन मिला है बिछुड़ जाएगा, इंद्रियां मिली है बिछुड़ जाएगी, अहम मिला है बिछुड़ जाएगा, अपना नहीं है। अपना कौन है? परमात्मा है, जो मिला हुआ पहले से, पहले से अपने है। अपने पैदा हुए परमात्मा पहले से, अरे अपने मर जाएंगे परमात्मा रहेंगे। अपने सबका अभाव हो जाए परमात्मा रहेंगे, महाप्रलय हो जाएंगे अपन परमात्मा रहेंगे। वो परमात्मा हरदम रहते हैं, हरदम। तो ऐसे शांति से सुनेगा, उस परमात्मा के साथ संबंध हुआ, शांति रखेगा तो परमात्मा के साथ संबंध होगा। क्योंकि अपना ये पंडाल बना ही नहीं था, उससे भी परमात्मा थे यहाँ। अरे बना है तो परमात्मा यहाँ है, अरे बिखर जाएगा ये तो परमात्मा रहेंगे, वो हरदम रहेंगे। आपके सत्संग करने से और न करने से नहीं हो, ऐसा होता ही नहीं। आप आदि और अंत वाला काम करते हैं तो परमात्मा हरदम रहते हैं, वो हरदम हमारे साथ है। आप मामूली हैं, परंतु मामूली नहीं है। सत्संग के रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। बड़े अच्छे महात्मा होते हैं, वे इस बात को जानते हैं। एक बात याद आ गई, ध्यान देकर सुने आप लोग। हम जो ऐसी बात रख रहे हैं कि अच्छे महात्मा हो तो हम कल्याण करें, अच्छे महात्मा हो तो उनसे सुने, उन महात्मा से बात सुने, जैसे गोस्वामी जी महाराज की रामायण होती तो लोग आते हैं, तो ऐसे संतों की वाणी हम सुने, तो वो कब मिलेगी, वो ये अटकल लगाई जाए। आप और हम सब मिल करके भी अच्छे महात्माओं की बात सुने तो फिर हमारे को कौन सुनाएगा, आप जरा ध्यान देकर सुनो। अच्छे अच्छे महात्माओं की बात ही सुनना चाहेगा वो हमारे से बात करेगा क्या, उनसे अच्छों की बात सुनेगा, हमारे कौन बात करेगा, आप जरा सोचो। अच्छे महात्माओं की बात तो हम सब अच्छा करो देखेंगे तो हम तो निपरीत रह जाएंगे, हमारे कोई बात करेगा ही नहीं कोई। अच्छे महात्माओं को आप भोजन देते हो, अच्छे महात्माओं को आप कपड़ा देते हो, महात्मा की सेवा करते हो, अच्छे महात्माओं की अच्छे नहीं होता है उनकी सेवा नहीं करते है, तो उनकी सेवा कौन करेगा। वस्तु वह महंगी मिलती है उसमें नफा कम होता है और सस्ती मिली मिलती है उसमें नफा ज्यादा होता है। अच्छे महात्मा है उनका संग बहुत कम मिलता है और हमारे जैसे साधारण होते हैं उनमें संग ज्यादा मिलता है, तो उस साधारण आदमी से लाभ उठाने वाला आदमी बहुत बड़ा भाई लाभ उठाता है। हम सब यही रखे अच्छे महात्माओं से बात करेंगे, अच्छे महात्माओं की सुनेंगे, अच्छे महात्माओं की सेवा करेंगे, उनको रोटी देंगे, उनको भोजन देंगे अच्छे महात्मा को, तो फिर दूसरों की क्या दशा होगी। हम सब अच्छे महात्मा है क्या, हम अपने को सबके सब अच्छे मानते हैं क्या, अच्छे मानते हैं, हमारी दिशा क्या होगी। क्योंकि जो हमारे को सुनाएगा कौन, क्योंकि अच्छे महात्मा सुनाएगा, अच्छा महात्मा को संग करेगा तो हमारा संग कौन करेगा, हमारे को कौन सुनाएगा। अच्छे महात्माओं से लाभ लेने वाले थोड़ा लाभ देते हैं, जो सस्ती महंगी वस्तु मिलती है उसमें नफा थोड़ा होता है, सस्ती वस्तु मिलती है उसमें नफा ज्यादा होता है। इस वास्ते साधारण आदमियों से अपने लाभ लो, साधारण आदमी से दान पुण्य करके साधारण को भोजन दे करके हम जो लाभ ले लेते हैं वो अच्छे महात्माओं से लाभ जल्दी नहीं मिलता, ऐसे ऊंचे महात्मा बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम अवसर मिलेगा। साधारण को भोजन देना करना बहुत मिलेगा, भिक्षा को जावे तो शास्त्र में लिखा है कि जिस घर में साधु पहले गया है उखड़ा है उस घर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर बोझा पड़ेगा, उसको देगा और हमारे भी देगा, तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए, हमें जाना उसे घर एग्रेस सड़क है अच्छे महात्मा को देंगे तो साधारण आदमी को रोटी नहीं मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी उनका दोष लगेगा, वो उनको लगेगा जो अच्छे अच्छे महात्मा देखते हैं, ज्यादा लाभ उठावे उनको उठावे जो सस्ती मिले। इस तरह से अच्छे आदमी होते हैं वो रोटी देने में सेवा करने में अभावग्रस्त वो देखते हैं। सुदामा जी महाराज से सुदामा की स्त्री ने कहा कि आप जाओ। सुदामा जी ने कहा मेरा कन्हैया के साथ प्रेम है वो कुछ लेने के लिए नहीं है, मेरे को शर्म आती है, इसलिए मोद गया जाओ। नाड़िया निकली नाड़िया, भूखे रहते भूखे भरपेट नहीं मिला, ऐसे अवस्था में जाऊंगा नहीं, कृष्ण भगवान नहीं जाऊंगा। वह कहती है मैं कहती हूं कि आप मांगो वहां से लाओ, धन नहीं देते हो, केवल आप मिल तो आओ, आपको देख लेंगे सब काम ठीक करेंगे, एक बार मिल आओ। कि मेरे को शर्म आती है क्यों, बीच में लेने की इच्छा है, रखने की वजह से लेने की वजह से भगवान के पास जा नहीं सके। हमारे प्यारे मित्र है, लेना नहीं है क्या मत लेना, पर सतर जाओ। ज्यादा तंग किए जब गए कैसे भेड़ लाओ, भेड़ देंगे वो भेट कौन से लावे घर में वे तो जो बड़े घरों में गई वो इजार क्यों भी कुछ दे तो बाहर भेड़ लो। और सीवड़ा दिया, सीवड़ा चावल कच्चा चावल है और कूट कर भिजने में चिवड़ा बनाते हैं, वो चिवड़ा दिया थोड़ा साग। अब कपड़ा का कपड़ा दिया साग, दो तीन चार फुट किया एक से फट जाए वो तो ऐसा करके बांध आइयो, बांध आइयो ये ले जाओ। जब वहां से रवाना हुए महाराज कुछ भेज तो दू मैं, बरसों से जा रहा हूँ, पड़े थे जैसे साथियों में तो महाराज गए वहां और कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए लोग तो कैसे कैसे बोलता है कन्हैया कन्हैया। अब उनकी तो मित्रता थी, मित्र प्रेम था, महाराजा ध्याज है उनका नाम ले तो कन्हैया कन्हैया बोलता है। तो दरबान भी समझदार थे भगवान के वहां के, भाई भगवान का प्यारा भक्त है ये, कन्हैया करे कन्हैया का करे, ये कन्हैया का है। हाँ महाराज आप ठहरो मैं खबर कर दू। खबर करने के लिए महाराज ऐसा बताता है पर मजूती नहीं है, फटी हुई जूती है, वो चलने से सूटी सोते है वो सब लारे दूर से भर गया और फटी सी चादर है और नाड़ियां निकली हुई है उसे ऐसे ऐसे तोड़े राम पूछ दिए दयाल को धाम और कन्हैया का घर कोशिश पूछता है सदाम नाम लेकर के बता बता अपना नाम सुदामा सुदामा है। कहने ये कहता है महाराजा धीराज महाराज वन द्वारपुरी द्वारका उसके अधिपति है चल पड़े और दर में दौड़ते रहे दौड़ करके कहा कि अरे महाराज तो खुद आ रहे तब सुन रहे बीच में मिल गए वो ऊपर से उतरे इधर से ये गया बीच में ही खड़ा हो गया बस। अरे मेरे पानी पड़ा तो को हाथ सूझ नहीं नए नए के जल सा पग धोए भगवान के साथ मिले भैया तुम आए नहीं कहाँ रहे। लोगों को आश्चर्य होता है कपड़ा नहीं पूरा पहनने के लिए शरीर में नाड़ियां निकली हुई सब भी ऐसे भोगार ऐसे ब्राह्मण को कितना आदर करते हैं। देखो भैया हम देखो गुरु जी के पास से पढ़ाई करी तुम भी पढ़ लिए अब ब्याह हो गया होगा अब चलो। उद्धव जी और ने कहा महाराज आप पधारो अब बीच में यहाँ क्या खड़े हो गए आप बीच में यहाँ वो रमण लगे जल बरसता है कृपा कर पधारो पधारे वहां पर बिरा जो सुदामा को बैठाया अपने बड़े अवसर पर और चरणों को धोने लगे। क्या दिया भोजा ही नहीं पाया पापी ने क्या दिया बड़ी अवस्था थी इनके सुदामा जी की तो भाभी कहते भाभी ने क्या दिया है बोलाओ। सुदा जी बोली सुदामे चावल है चिवड़ा बनाया हुआ दाना क्या दू मैं। भगवान ने देखा कपड़े खेचा कपड़ा तब खड़ा हुआ टूट के देख जय अत्यंत भूखा आदमी हो एक दो मुट्ठी बटी लक्ष्मी जी ने पकड़ा क्या करते हो महाराज आप कहीं रहने न जगह रखोगे कि नहीं दो इन का राज दिया तीन लोगों के राज दे दो सबका सब इंटू दे दिया आपने कुछ हम भी खावा है, हमारे को मिला कुछ प्रसाद का महत्व रुक्मिणी जी जानती है। फिर महाराज लाओ भाई जल लाओ, जल लाओ महात्मा राधा है संत आए हैं नचनबंद हो गए। वो धूल ऊपर तो यहाँ तो लगी गुड़ी फट फट चले सर धो सर धो सोने मेले में छिड़को जल लाओ 16,000 अब सबको पता लगा महाराज 16,000 अब तो इतने से तुम्हें कितने आदमी 16,000 और बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहने सुदामा तो चकरा गया। वे कन्हैया का क्या विलक्षण से महाराज को कपड़े पहराए सम्राट बड़ा भोजन करा यार चरण धोए चरण धो करके छिड़को सब पहला में सब मिलकर छिड़को सब पवित्र हो जाए अपना ब्राह्मण के चरणों की दृष्टि से सब पवित्र हो जाएंगे हमारा सब मैल पवित्र हो जाएगा। हाथ से मेला कर बात करने लगे पास में बैठे भैया भगवान देखते सुधो में देखते ही रह गया कैसे है भुजाई ने क्या दिया है भाभी ने क्या दिया है ये दिया है ये मेरे को बहुत प्यारा लगता है बड़ा मीठा लगता है रानियों के हमारा जो प्रसाद हमारे मिलना चाहिए मिले कहाँ बड़े प्रिय बन रहे बड़े अच्छे कपड़े पहनाए कपड़े अच्छे पहना करके फोन किया एक दो दिन में हम जाऊंगा अच्छा महाराज पधारो तो महाराज के वो कपड़े थे उतार दी और फिर सब वही अपने फटे सदर वही फटी हुई जूती पहनने के लिए वैसे ही पैसे रवाना कर दिए। तो रवाना दिया ने कोटी एक दी नहीं कुछ नहीं दिया क्योंकि इनके भीतर से आना थे नहीं रानी के वहां पर महल बना दे जैसे द्वारका जी महल जैसे अरे गहने अरे कपड़े अरे दूसरे कर रानी को ठाट बात लगा दिया। सुदामा जी जाकर देखे तो भैया हमारी कुटिया थी ये कोई दूज आ गया मैं कहाँ आ गया ये कोई महल है बड़े बड़े राजा महाराज हो गए जितने वो आई महाराज ब्राह्मणी पूजा की सामग्री लेकर के साथ में दासियां कई है चार चार नमस्कार करती है वो चरणों में थी अरे भाई कौन है महाराज आपके चरणों की दासी है दासी वाणी से पहचान है वाणी सुनी दूरी मनुष्य है तो आप कैसे के महाराज जो भगवान ने किया सभी रास्ते में विचार हुआ कि भगवान कृपा करते हैं तो पैसा नहीं देते उनको लक्ष्मी नहीं देते लक्ष्मी वाले भगवान को जानते ही नहीं भगवान को पहचानते ही नहीं भगवान तो निश्चित प्रिया भगवान तो प्यारे वही लगते हैं जिसे कुछ नहीं हो साफ ही हमारे कुछ नहीं है ऐसे ही मेरे को प्यारे लगते हैं बड़ी भारी कृपा की भगवान ने धन देते तो मैं फंस जाता ऐसे आनंद मनाते आए यहाँ देखो तो ठाट बात सही तो आज तो मैं सुदामा की स्त्री ही चाहती थी कि तुम इतना प्रेमी तुम्हारे साथ में पड़े हुए सपाट सुदामा जी को भी मिलती थी साथ है तो भगवान से चाह न करने वाला नीचा होता है वहां के आप जाओ मैं धन नहीं मांगती आप कुछ मांगे नहीं मांगना कहता नहीं आप मिले आओ केवल मिल जाओ सीधते थे कुटुंबी ने दान पात्र होता है वो ब्राह्मण हो सीधते थे कुटुंबी ने कुटुंबी हो बाल बच्चे हो और खाने धन अन्न नहीं खाने में ऐसे हो दोनों प्रकार तस्पित है। एक तो अभावग्रस्त होने में सदा अधिकारी है, एक सदगुणी सदाधारी भजन स्मरण करने में रात दिन भगवान में लगे रहते हैं। दोनों बातें होगी तो ब्राह्मणी को विश्वास था कि ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण है, संयमी संयोग से ऐसे आए और खुश हो गए, भगवान बहुत राजी हुए। दिया नहीं कुछ भी, नहीं देने से महाराज राजी हुए। सुदामा जी महाराज राजी हुए, खूब प्रसन्न हुए कि भगवान ने कृपा कर दी, बड़ी मेहरबानी करी, दे देते तो मैं फंस जाता, भगवान मेरी रक्षा करे। हे नाथ, आपने रक्षा करी, अभी तो आपने करी रक्षा, महाराज मैं रक्षित रहा हूं, आगे जा ठाट बाट दिखाओ। बड़ा आश्चर्य हुआ, तो भगवान जल्दी धन संपत्ति नहीं लेते, प्यार करते हैं ना, साधु होते हैं उनके प्यारे विशेष धनवान नहीं होते, और धनवान होते हैं उनके भी प्यार करते हैं। अम्बरीश जैसे जैसे महात्मा भगवान के प्यारे भगत राजा हुए, महाराजा थे, पर राजा होते हुए भी कुछ अभिमान नहीं, अपने अभिमान है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं, सब ठाकुर जी का है, सब संसार ठाकुर जी का है, संसार का वैभव सब भगवान का है, तो मेरे पास वैभव को अधिक है, किसका है, भगवान का है। ठाकुर जी ही समझते हैं, अपना समझते ही नहीं, अपने अभिमान लाते ही नहीं, अभिमान किस बात का, वह ठाकुर जी की कृपा है, अभिमान हृदय में नहीं होता, आता ही नहीं हृदय में, भगवान को देख देख कर खुश होते, प्रसन्न होते, राजी होते। सुदामा जी महाराज वहां से देखे तो सही ऐसा है, परंतु रानियां खड़ी है, रानी दासी दास और बहुत खेल खेल भड़क बैलो, जैसे भगवान की द्वारिका में है ऐसा ऐसा ही। सुदामा से कम कैसे रहे, भगवान का मित्र है। ब्राह्मणी चाहती थी, ब्राह्मणी तो ब्राह्मणी की मिट्टी है। सुदामा जी उसमें रहते हुए भी संयुक्त एक जीव चंपक पागा, संपक का बगीचा हो उसमें जैसे भोना रहता है, साके नरम आश्र के नरमता भले यसी के वन ईश्वर इच्छा, सब चाहते हैं भवना नहीं बैठता उसमें चंपा के पास। इस तरह से भगवान के भक्तों का मन लक्ष्मी पर नहीं रहता, वैभव पर नहीं जाता, उनके शादी अच्छी लगे, साधारण अच्छा लगे, उधर ये कुछ गिरावटी स्वादी अच्छा नहीं लगता, प्यार नहीं आता, स्नेह भगवान के भक्त होते हैं प्यारे। सजनों, भगवान का नाम है वो कला में है, जैसे ब्राह्मण भोजन किया जाए, भोजन के बाद में दक्षिणा देवे, इस तरह से अपना ये सत्संग करते हैं, कथा थाल और वरदान प्रसंग हृत मिलाए, रज्जब ऐसी रीत से चारों वर्ण जिमाए, चारों वर्णों को भोजन समष्टि भोजन है, सब आओ तो कथा है वो अर्थ है, उसका अर्थ करता है वो पोष या भोजन प्रसंग है, वो हृत है, तरह तरह की यंग युक्ति है आदमियों को करने, चारों वर्णों जिमाए, सबको भोजन करा दिया, भोजन के बाद में अब भगवान का नाम है ये अस्सी दक्षिणा है। अरे भोजन किया तो दांत घसाई कर दी नहीं, भोजन करने दांत घसता है नहीं, हमारा खर्च हुआ कि नहीं, आपने तो भोजन दिया खर्च हुआ, अपना हमारा ही खर्च हुआ है, हमारे दांत घसे दक्षिणा होती है, हमारे भाई भाई दक्षिणा भी उठ जाते, अरे भाग्य दक्षिणा है, दक्षिणा दक्षिणा, ये भगवान की दक्षिणा है, असली नाम है। इतनी पूंजी साथ में लो, पूंजी मेरा मन कम ज्यादा संगीत संबंध कीर्तन करे, कीर्तन मन करता है, पर लोग देखते उठ रहे हैं, अरे मैं बंद करो बस। ऐसा कीमती धन भगवान का नाम, महाराज ने कहा कि सत्य कथा करो, शुद्ध कथा, शुद्ध कथा। एक बार कीर्तन करने वाले समर्थ रामदास जी बाबा, जो समर्थ रामदास जी के हनुमान जी का प्रत्यक्ष था, हनुमान जी दर्शन, तो यही दिन कहो कि महाराज आप कृपा करो कि सबको दर्शन दो। तो हनुमान जी बोले सब तो है ही नहीं तुम्हारा दर्शन करने, कि सब तो मैं इकट्ठा कर लूंगा, कैसे कर लोगे, कथा करूंगा आपकी कथा की हरी कथा, तो तुम शुद्ध कथा करना, तो शुद्ध कथा कहूंगा, फिर शुद्ध कथा को हम आ जाएंगे, शुद्ध कथा कहेंगे। तो वो हरी कथा होती है, आपने सुना होगा, जो दक्षिण में जानते हैं, मैं जानते हैं इस बात को, कथा के प्रसंग को, तबला है, सारंगी है, पेठी है, भजन हमारे बैठे लंबे, और बहुत जिद खाली जगह उसे कीर्तन लेकर खास कीर्तन वाला कीर्तन करता है, उसके सारे साजबाज बनाए हुए और कीर्तन करने लगे। तो भगवान ने कहा, तो हनुमान जी ने कहा शुद्ध कथा कर रहा भगवान ने, शुद्ध कथा कहूंगा, शुद्ध कथा में तो मैं आ जाऊंगा, मैं दर्शन दूंगा। महाराज वो कीर्तन करना क्रिया शुरू गया, लोगों ने देखा कि कीर्तन अब कहेंगे, अब कहेंगे, वो धुन में कीर्तन में मस्त हो गए। रात्रि गांव से बाहर जब बाजार में समर्थ रामदास जी दादा बाबा के शिवाजी थे ना राजा, शिवाजी बहुत मानते थे, तो ये जहां कीर्तन करते लोग बहुत इकट्ठे होते, कैसा गैस लगाया हुआ रहे, वो अपने से कीर्तन करते रहे। तो दूर दूर से बैठ बैठ कर भाई बाबा जी से दमन लग गया कीर्तन में, लोग है कि नहीं क्या सुने क्या पता है, लोग धीरे धीरे चले गए नजीक बैठे हुए, तो हमने जेब टांग ये फायदे हुए, सब लग के हांडा विचार देने, गैस गैस चल रहा था, अब क्या करें, उन्होंने किया जो इतनी फूक निकली, वही उसे चले गए। दरिया माने ने कह दो दरिया बिछी हुई है, वे भी ले चले गए, वो कीर्तन कर रहे हैं मस्ती से अपना। साज वाला ने देखा अब क्या करें, साज बाज वाले भी धीरे धीरे धीरे कम कम हो गए, और महाराज जो कीर्तन कर ही तो करते ही रहे, आंखें मीचे हुए भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, मस्त हो रहे हैं अपना, घूम रहे हैं जो कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करते घूम रहे हैं। और तो सब ठीक हो गया, पर तो मुश्किल हो गई, बाबा घूम रहे थे बिछड़ना, वो बिछड़ना कैसे उठावे, और बार बार कैसे उठा गया, लोग उठ गए, बिछड़ना उठ गया, सब उठ गया, गैस उठ गया, मगर वो घूमते थे हम क्या करें, तो उनने भी ऊपर से इकट्ठा कर दिया, यूं कहते थे आया पैदल, उन्हें खींच लिया, केवल खाली अकेले ही कीर्तन कर रहे हैं, भगवान जी मेरा प्रकट हो गए, क्योंकि मैं देखो मैंने कथा शुद्ध कथा कही, हाँ शुद्ध कथा, हाँ शुभ कथा है, तो मैं आ गया, अब सबको दर्शन दो, सब कुछ को जय राम जी। अब आग खोल देगा तो कोई नहीं, हनुमान जी रोड हुई कि देखो शुद्ध कथा गई नहीं, मैं शुद्ध कथा गई तो मैं आ गया था तो शुद्ध कथा गई। क्यों कथा कहे उसमें क्या बनवाए, कोई बात कैसी हुई कैसी हुई, शुद्ध निर्मल कथा भगवान नाम का कीर्तन है, ये शुद्ध कथा है। शुद्ध कथा के लिए सब ये चाहते है, वर्षा चाहते है, मारे गया दूजे सब वर्षा वर्षा ऐसे सूर्य जाते वर्षा की बूंदे सहते थे। अरे इनसे जीवन है सबका, गायो भी शुभ जीवन है। लोग घबराते बूंदा नहीं लग जाए बूंदे, इस तरह से असली असली वर्षा है। अरे जीवन है जीवनम भुवनम, जीवनम भुवनम जलम, जीवन ना वो जल का है, वो जल बरस रहा है, वो बरस रहा होगा, सुगाड़ होगा, बहुत बढ़िया जमाना होगा अच्छा, परंतु ये बूंदे अच्छी नहीं लगती। गायों भी बते दे लोग भी सुन जैसे लोग अब कथा उत्सव उठ, अरे वर्षा है बहुत बढ़िया बड़ा सुनाते सुनाते राजी होते हैं, वर्षा हुई बड़ी अच्छी बात है, गाया भी खुश होते हैं, भाई भी खुश होते हैं, सब मस्त होते हैं। इस तरह से भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, तो कीर्तन में लोग उठ जाते हैं, उठ जाते कीर्तन करते हैं, अरे घर जाए घर जा कीर्तन करो, ऐसा कीर्तन मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। कीर्तन कीर्तन का तिरस्कार कर रहे हैं, बड़ा पाप लगता है। तो बड़ा दृष्टि से भगवान तो भगवान और भगवान के भगत ये इसी प्रेम से ही मस्त होता है। संसारिक पदार्थ है, इनमें लगने वाले भगवान में नहीं लगते, भगवान में लगते हैं वही भी तो लगते हैं। वो शोक आता है ना, जो शेष पुरुष होता है कि मान कीर्ति भगवान के नाम लगने वाले लक्ष्मी नहीं होती, लक्ष्मी वाले को भगवान नाम नहीं लगता, कि दोनों बात जहां मिल जाती है बहुत कम जगह ऐसी होती है जो लक्ष्मी भी मिलती है, सुदामा भी मिली लक्ष्मी भी मिलेगी, भगवान ही थे भगवान के भक्त थे, फिर भी सुदामा तो वैसे ही रहे। अपने सेवा करो सब करो, आप महाराज तो बस भगवान ही तल दे रहे। मनीषिणा संत नितेष्ठ सुरक्ष विद्वान सुदुर्लभ मनीषिणा संत नितेष्ठ जो विद्वान है अच्छे समझदार है वे हमारे मित्र नहीं है, हमारे मित्र है वे अच्छे पंडित तो नहीं है। सूर्य और मित्र दोनों बातें हो ये दुर्लभ बात मिलती है। हितेश्वादुर्लभम दवाई हो स्वादु भी हो और हित करने वाली दुर्लभ होती है, मीठी भी हो दवाई स्वादिष्ट भी हो और रोगों को दूर करे ऐसी कम होती है, कड़वी होती उसमें गुण होता है, दवाई कड़वी होती है ये मीठा होता है अच्छा, अपने गुण नहीं होता है तो महात्मा को शुद्ध होते है। मति सुना संत नते हितैषिणो हितैषिणा संत नते मनीषिणा सुहृच्च विद्वान सुदुर्लभो नृणाम यथौषधम स्वादु हितं च दुर्लभम। दुर्लभ है ऐसी बात, तो भगवान के यहाँ दोनों बातें श्रीराम साई महाराज के यहाँ वो वैभव भी हो गया श्रीकार से, फिर सुधा जी महाराज निर्लिप रहे अपने बदल में स्मरण वैसे ही जैसे पहले थे वैसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ा, वैभव भी तो फर्क नहीं पड़ा, प्रेम के भगवान प्रेम में मस्त है। ऐसे ही सज्जनों भगवान के नाम में लग जाओ, नाम प्रेम से कीर्तन करो तो वो बात हमारे हो जाए, हम भी हो जाए वैसे ही भगवान के प्यारे। देखो लखपति सब हो जाए हाथ की बात नहीं है, करोड़पति सब हो जाए हाथ की बात नहीं है, भगवान के भक्त सब हो जाए, सब के सब भगवान भक्त हो जाए, पापी भी भगवान में भगत हो जाए, धनी भी भगवान में भगत हो जाए, निर्धन भी भगवान भगत हो जाए, धनवान भी भगवान भगत हो जाए, विद्वान भी भगवान भगत हो जाए, सापुर भी भगवान भगत हो जाए। भगवान के भगत होने में सबके लिए एकता, सब तरह से भगत हो जाए भगवान के। यहाँ सभा में भर्ती होता है ना राज में, पूछे कहता है तो तीन है कहने, ये भर्त नहीं होगा। यहाँ सूरदास, सब सूरदास भर्ती हो जाए भगवान की भर्ती। कद मोटा है, लंबा है, छोटा है, भगवान यहाँ भर्ती हो जाए। अंधा साहब सुजाना भर्ती हो जाए, बड़े बड़े विद्वान उदयनाचार्य, उदयनाचार्य बड़े नामी विद्वान थे, वन जाकर ये सही मन मत्तो से महाम अवज्ञा उत्तिष्ठ से प्राप्तेशु बौद्धेशु संप्राप्तेशु मददहीना तो स्थिति, आपकी स्थिति बिराती रहोगी, मैं सबका खंडन करूंगा। ऐसे नामी आचार्य थे, उनके सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान के सब तरह के भगत होते हैं, सब मुरी मुरी भगवान, सब तरह के भगवान यहाँ भर्ती हो जाते हैं। मनुष्य भर्ती नहीं हो जाए यहाँ, भजन गीत और बांदर और भालू ये भी भर्ती हो जाए, अरे यहाँ भर्ती हो जाए गिद्धराज की भर्ती हो जाए, यहाँ अंध भर्ती हो जाए, यहाँ भर्ती हो जाए भाई पत्थर पत्थर पत्थर, अजय पत्थर से अजय थे पत्थर से भक्ति में सब भर्ती हो जाए।